پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ گل آنکھوں سے، وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ گل آنکھوں سے، وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، پیش حق شفاعت کا سناتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے، ہی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ ابروے پیاستا کا لم دکھاتے جائیں گے، حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں اپنے سجدے میں لٹاتے جائیں گے، نعمت خلد اپنے سجدے میں لٹاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، پھر من سیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پھر من سیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، آنکھ کھولو ہم سزو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوحے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے،